สงกรานต์เป็นการที่ผู้คนจำนวนมากก็รอคอยเป็นทั้งวันหยุดเป็นทั้งวันที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็เป็นวันที่ได้สนุกสนานมันเป็นหลายๆอย่างสำหรับผู้คนพูดถึงวันสงกรานต์คนก็นึกถึงน้ำน้ำที่สาดกันก็ให้ทั้งความเย็นกายแล้วขณะเดียวกันพิธีกรรมต่างๆที่มีในวันสงกรานต์ก็ช่วยทำให้เกิดความเย็นใจเย็นใจเพราะว่าได้ทำบุญนะแล้วก็ได้พบลูกพบหลานหรือว่าได้พบญาติผู้ใหญ่ได้แสดงความเคารพมีการรดน้ำกันอวยชัยให้พรอันนี้ก็เป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันรวมไปถึงการที่ได้ทำบุญให้บรรพบุรุษเช่นสงฆ์ที่ชาวบ้านเรียกสงฆ์น้ำธาตุอันนี้มันก็มีทั้งเรื่องของบุญกุศลเรื่องของการทำความดีต่อผู้มีพระคุณมีทั้งมิติเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าหรือผู้ที่ล่วงลับจริงแต่ก่อนมันเป็นเพณีที่มีมานานแล้วแต่ละสมัยก่อนเราไม่เรียกว่าสงกรานต์ในการสาดน้ำกันเป็นธรรมเนียมของท้องถิ่นในภูมิภาคนี้เมื่อได้ทำและลึกถึงผู้ที่ได้จากไปบรรพบุรุษก็มีการใช้น้ำนี่แหละสาดโดยเพราะถ้าเป็นงานศพนี่ก็งานศพก็สาดหลังคาเพื่อขับไล่เสน่ห์จันไรเพื่อให้เกิดสิริมงคลต่อหลังก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียแพร่เข้ามาก็มีเรื่องสงกรานต์สงกรานต์นี่ก็เป็นของที่มาจากอินเดียเรารับเข้ามาก็เปลี่ยนให้มันมารับกับหรือว่าเชื่อมโยงกับประเพณีเดิมก็เลยมีการสาดน้ำในวันสงกรานต์ที่จริงอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันสงกรานต์นี่มันมีหลายมิติในเทศกาลเดียวกันมีทั้งเรื่องการทำบุญให้กับพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีทั้งการแสดงความคารวะต่อพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ภายในเดียวกันก็มีความสนุกสนานด้วยไอ้ความสนุกสนานนี่ก็เหมือนกับหนังคนละม้วนเลยนะในส่วนที่เป็นพิธีกรรมนะก็อาจจะมีแบบแผนเช่นมาทำบุญกับพระมาถวายสังฆทานมีการส่งน้ำธาตุสำหรับบรรพบุรุษส่วนผู้ที่ยังอยู่ก็มีการลดน้ำ ดูเหมือนมีแบบแผนเรียบร้อยแต่ว่าในด้านหนึ่งก็มันก็มีเรื่องของความสนุกสนานรื่นเริงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกุศลหรือเรื่องเหนือโลกหรือว่าโลกอื่นแต่เป็นเรื่องของโลกนี้ล้วนๆก็คือความสนุกสนานแล้วก็สนุกสนานแบบเรียกว่าไม่แทบจะไม่มีขีดขั้นหรือว่ากรอบเพราะว่าพอถึงช่วงสงกรานต์แล้วนี่เส้นแบ่งระหว่างผู้หญิงผู้ชายพระกับโยมนี่ก็แทบจะไม่เหลือหรือไม่มีจริงสมัยก่อนแม้กระทั่งพระราชากับชาวบ้านนะก็เส้นแบ่งก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้พูดถึงสมัยเรียกว่าหลายร้อยปีก่อนในภาคเหนือนี่พระราชานี่ก็ยอมให้ชาวบ้านมารดน้ำสาดน้ำได้ไม่มีการแสดงขีดขั้นชนชั้นวรรณะในวันสงกรานต์นี่ผู้ชายนี่ก็บางทีก็โดนผู้หญิงแกล้งเขาก็ยอมตอนนั่งที่ตามประเพณีก็เรียกว่าผู้หญิงก็ต้องเรียบร้อยแล้วช่วงสงกรานต์นี้เขาก็ยกให้วันช่วงหนึ่งแม้กระทั่งเนรก็บางทีก็โดนผู้หญิงแกล้งจับมาบางทีพระก็ไม่เว้นถูกจับมาสาดน้ำปะแป้งสารพัดนะเขาก็เป็นช่วงเวลาที่ยอมให้เรียกเป็นช่วงคลายกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์มีอย่างไรปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดยังไงในช่วงเวลาอื่นๆของปีนะแต่ช่วงสงกรานต์นี่ก็ปล่อยซึ่งคนสมัยนี้ถ้าเห็นหรือได้ยินก็ตกใจว่าทำไมถึงทำมันขนาดนั้นชาวบ้านก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าภาคอีสานหรือว่าในชนบทที่เขายังมีประเพณีท้องถิ่นอยู่ถ้าภาคกลางอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ภาคอีสานแล้วก็ทำมันอาจจะรวมถึงภาคเหนือด้วยจะเรียกว่าถ้าจะเรียกเป็นการปล่อยผีก็ได้ซึ่งอันนี้ก็มันก็เป็นจะเรียกเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ได้ก็คือว่าการขี้คลายกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้เรียกปล่อยวางเพราะบางทีกฎเกมก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความตึงเครียดซึ่งชาวบ้านนี่เขาก็ปฏิบัติกันเคร่งครัดพอสมควรเช่นพระอย่างเช่นคารวะนี่พอบวชพระปุ๊บนี่ไม่ว่าเป็นใครก็ต้องไหว้พระจะเป็นพ่อแม่จะเป็นพระราชาก็ต้องกราบไหว้พระที่บวชมาตั้งแต่วันแรกผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีการจับเนื้อต้องตัวกันประเพณีผิดทีเขาก็ทำกันเคร่งครัดบางทีผู้หญ ู้หญิงผู้ชายจะทำเรื่องมองตาพูดคุยกันก็ไม่ได้แต่ว่าพอช่วงเข้าพรรษานี่เรียกว่าเหมือนกับปล่อยสักช่วงหนึ่งจะเรียกว่าเหมือนกับทิ้งสมมุติไปเลยก็ได้ให้สมมุติที่มีอยู่ก็วางเอาไว้ก่อนสนุกสนานผ่อนคลายกฎเกณฑ์แต่พอเลิกสงกรานต์ก็กลับมาเรียบร้อยกันใหม่กลับมาปฏิบัติตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัดแต่สมัยก่อนถึงแม้ว่าจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์ยังไงมันก็ยังมีกรอบของมันอยู่บ้างจึงไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าเกลียดหรือว่าเกินเลยที่จริงที่เราเห็นอะไรแปลกๆในวันสงกรานต์ในช่วงในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของแปลกทีเดียวมันไม่ใช่เป็นเรื่องพิเรนที่เพิ่งทำกันนะมันก็เป็นการทำกันมานานแล้วมันเห็นผู้หญิงแต่งตัวอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์มนาที่เขาไม่ทำกันในช่วงปกติหรือว่ามาทำอะไรแปลกๆนี่มันก็จะว่าไปมันก็มีความเป็นมาจากประเพณีไทยดั้งเดิมประเพณีชาวบ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกินเลยไปเยอะสมัยก่อนนี่ก็ขี้คายกฎเกณฑ์ก็จริงแต่ว่าก็ทำกันในหมู่คนรู้จักกันมันก็มีกรอบมีเกณฑ์อยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้ในสังคมเมืองไม่รู้จักกันทำอะไรบางทีก็เกินเลยไปเหมือนกันอันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆของว่าจุดมุ่งหมายของการที่ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก็คงเพื่อให้สังคมอยู่ได้ด้วยดีบางทีสังคมสมัยก่อนก็แม้ว่าการปฏิบัติตามจารีตประเพณีก็เป็นเรื่องสำคัญแต่เขาก็รู้ว่าการปฏิบัติเช่นนั้นมันก็ทำให้เกิดความตึงเครียดงั้นพอช่วงสงกรานต์ก็ผ่อนคลายเรียกว่าปล่อยวางสักช่วงแล้วก็กลับมาเคร่งครัดกับจารีตประเพณีอีกครั้งมันก็ทำให้ปฏิบัติกันได้เพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้วก็การทำตามกฎเกณฑ์จะเรียกว่าเป็นบางสำหรับคนจำนวนนึงก็เป็นเรื่องความฝืนใจทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้มีการได้คลี่คลายความรู้สึกบ้างมันก็ช่วยทำให้ประเพณีจารีตนั้นอยู่ได้อันนี้ก็เป็นความจริงด้านหนึ่งของมนุษย์ที่คนแต่ก่อนก็จะยอมรับกันในบางสังคมที่มีความเคร่งครัดมากอย่าง างเช่นสังคมอังกฤษที่เรียกวิกตอเรียเนี่ยเคร่งครัดมากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นเคร่งครัดมากแต่ปรากฏว่าคนมันก็ไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามกันด้วยใต้ดินแอบกันทำแต่ว่าทายทางว่าทำบ้านเหล่านี้ก็แทนที่จะปล่อยให้แอบกันทำก็ให้มันทำเปิดเผยแต่ว่าอยู่ในกรอบในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมันก็ผ่อนคลายไปได้เราสังเกตสังคมที่มันมีวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดแล้วเคร่งครัดมากจนกระทั่งไม่ยอมรับธรรมชาติของมนุษย์นี่มันก็เกิดอาการที่ไปทำกันในที่มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์กันในที่ที่มันปิดบังกันแล้วก็ทำเกิดเลยจนกระทั่งเกิดความเสียหายเพราะว่าเรื่องพอไปเก็บกฎทางหนึ่งเก็บกฎในที่สาธารณะมันก็ไปแสดงออกเปิดเผยกันในที่ที่ลี้ลับไปที่ปิดบังในมุมมืดนะแล้วก็ออกมาแบบที่เราคุมกันไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันในสังคมต่างๆมากมายหรือบางทีก็มาระบายออกที่อื่นอย่างเช่นสังคมอิสลามซึ่งก็เคร่งครัดในเรื่องการในเรื่องทางเพศก็ดีในเรื่องของเหล้าก็ดีเสร็จแล้วก็มาออกทางอื่นพอมาเมืองไทยก็เรียกว่าเต็มที่นี่ก็เลยเป็นทางระบายแต่ว่าในสังคมเขานี่มันกลายเป็นเรื่องที่กดดันมากอันนี้วัฒนธรรมของบ้านเรามันเหมือนกับว่าก็เป็นช่องทางที่ทำให้ในสงกรานต์นี่ก็เป็นช่องทางทำให้เกิดการคลี่คลายปล่อยผีสักวันหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเคร่งครัดกันใหม่ยิ่งสังคมในหลายสังคมก็มีความเคลื่อนคัดแต่ก็มีการเปิดวาล์วไม่ใช่ทุกสังคมนะบางสังคมก็มีการเปิดวาล์วหรือมีโอกาสที่จะทำให้ที่ไม่มีชนชั้นเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีหรือว่าเกิดความผ่อนคลายเรื่องประเพณีอย่างเช่นสังคมญี่ปุ่นนี่ก็มีความเคร่งครัดมากในเรื่องการแสดงความอ่อนน้อมนะความสุภาพนี่เป็นเรื่องที่เขาทำกันจริงจังมากมันมีมารยาททุกขั้นตอนในเรื่องการแสดงความอ่อนน้อมความสุภาพตั้งแต่กับระหว่างพ่อแม่ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องจะสุภาพมากในที่ทำงานยิ่งสุภาพก็ไปใหญ่ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยการแสดงความเคารพละเอียดละออมากแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่ทำให้ผ่อนคลายคือไม่ต้องไม่เรื่องระเบียบพวกนี้ไม่มาเกี่ยวข้องเลยช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่อาบน้ำ ทำญี่ปุ่นนี่เขามีธรรมเนียมอาบน้ำอาบน้ำร้อนในที่สาธารณะเวลาอาบน้ำร้อนนี่คงทราบเขาก็เปลืองกายเปลืองเสื้อผ้าอาบน้ำด้วยกันแต่อันนี้แยกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนะมันไม่ใช่เปลืองเสื้อผ้าแต่มันเปลืองสถานภาพด้วยคือพออยู่ในห้องอาบน้ำสาธารณะนี่ไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องทุกคนเท่ากันหมดเลยจะว่าเป็นประชาธิปไตยก็ได้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องแสดงสถานภาพหรือว่าแสดงความเคารพนอบน้อมระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยก็ปฏิบัติกันตามปกติก็ไม่ได้แสดงความหยาบคายอะไรแต่ว่ามันก็ไม่มีเรื่องที่ต้องไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องไม่มีเจ้านายทุกคนเท่ากันหมดอีกช่วงหนึ่งที่อนุญาตทำกันได้คือช่วงเมาพอเมาแล้วนี่ก็ลูกน้องจะโวยวายใส่เจ้านายก็ไม่มีใครว่าก็ถือว่าเมาปล่อยมันแล้วคนญี่ปุ่นก็เลยมาออกที่การมาระบายความเครียดกันตอนเมานี่แหละยิ่งเครียดยิ่งเคร่งครัดมากเท่าไหร่ก็ในการปล่อยตัวในช่วงเมานี่ก็เกิดขึ้นได้มากเท่านั้นอันนี้ผิดหรือถูกก็ค่อยว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการปล่อยวาวของสังคมที่ทำให้ประเพณีและความสัมพันธ์กับผู้คนแบบนั้นมันอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่ในด้านหนึ่งก็ต้องมีระเบียบแบบแผนประเพณีเป็นกรอบสำหรับการอยู่ร่วมกันแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ยอมรับว่าคนเรามันก็อึดอัดในการทำกรอบทำในการปฏิบัติตามแบบแผนสังคมก็เลยเปิดช่องให้ผ่อนคลายได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้กันไปหมดสำหรับคนที่เขารู้สึกว่าการปฏิบัติตามประเพณีมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องฝืนมันเป็นเรื่องการฝึกตนมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องบังคับตนอย่างไรหรือใหม่ๆก็เป็นเรื่องการต้องอาศัยการบังคับตนมั่งแต่พอทำไปแล้วเกิดความคุ้นเคยหรือว่าเกิดความสุขที่ได้ทำจะมีฉันทะก็ทำให้สามารถจะทำได้อย่างปกติเมื่อการทำงานนะบางคนก็ทำด้วยความจำใจเพราะต้องทำมาหากินต้องมีเงินเลี้ยงชีพนั้นเมื่อทำแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่ได้พักหรือว่าผ่อนคลายหรือว่าสนุกสนานบ้างแต่บางคนเขามีความสุขกับการทำงานเขามีฉันทะในงานก็ทำไปได้เรื่อยๆไม่ต้องไปรอหาความสุขจากความสนุกสนานแต่ก็มีความสุขจากการที่ได้ทำเป็นแต่ว่าถ้าจะพักก็เพื่อพักให้กับร่างกายจิตใจได้ผ่อนคลายแต่ไม่จำเป็นต้องสนุกสนานไปร้องเพลงคาราโอเกะหรือไปเฮฮาอะไรนั่นเป็นทางระบายของคนที่ทำงานด้วยความจำใจเพราะว่าเพื่อการอยู่รอดการมีเงินมี ข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงชีพแต่ว่าคนที่จะทำและมีความสุขงามก็เป็นคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่ก็ยังถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากทำแต่ว่าพัฒนาได้พัฒนาจนกระทั่งรู้สึกว่าการทำงานนี่คงให้ความสุขได้อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธะเรียกว่าสุขแท้มีอยู่แต่ในงานอย่างการปฏิบัติการทำตามกฎเกณฑ์แล้วก็สำหรับผู้ที่มีปัญญาก็มองมันเป็นสมมุติที่จริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เขาก็เบื้องหลังคงจะทำให้คนตระหนักว่ามันก็เป็นสมมุตินะเรื่องสถานภาพผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เป็นสมมุติแต่ว่าต้องใช้สมมุติให้เป็นแต่ว่าในช่วงเวลาสงกรานต์ก็ถือว่าวางสมมุติลงชั่วคราวแล้วก็เสร็จสงกรานต์ก็ใช้สมมุติปฏิบัติตามสมมุติให้มันเคร่งครัดอันนั้นก็เป็นสำหรับคนหมู่ใหญ่แต่สำหรับคนที่มีการพัฒนาตนมีการฝึกฝนตนการปฏิบัติตามสมมุติก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องจำใจทำแต่ว่าเห็นประโยชน์แม้ว่าจะไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับมันจำพวกคนที่ยึดติดถือมั่นเนี่ยที่รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเครียดพอให้คลายบ้างก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วกลับมายึดกลับมาถือกันใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องคนทั่วไปคนหมู่มากจริงการยอมรับธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าของสังคมหรือว่าของตัวบุคคลในตัวเราเองก็มีธรรมชาติหลายส่วนธรรมชาติไฟดีธรรมชาติไฟต่ำหรือว่ากุศลและอกุศลอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันหรือเปล่าแล้วว่าจะจัดการกับมันอย่างไรในการปฏิบัติธรรมเราไม่เพียงแต่ฝึกที่จะกดข่มให้ความรู้สึกที่ไม่ดีความโลภความโกรธเท่านั้นแต่ว่ายังเรียนรู้ที่จะดูมันเฉยๆก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วก็เห็นมันอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นสภาวะหนึ่งดูมันด้วยใจที่เป็นกลางอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งของการปฏิบัติคือไม่กดข่มไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสแต่ก็ดูมันแต่ก็ไม่ถึงกับคล้อยตามมันคนที่ไม่สนใจคนที่ไม่สนใจการปฏิบัติไม่สนใจธรรมะก็มัวแต่คล้อยตามเอาแต่คล้อยตามอารมณ์แต่พอมาสนใจธรรมะก็เรียนรู้ที่จะไม่คล้อยตามแต่ก็จะต้านมันฝืนมันรวมทั้งกัดกดข่มมันด้วยแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ขั้นต้นของการปฏิบัติขั้นที่สูงไปกว่านั้นคือต้องเรียนรู้ที่จะดูมันด้วยเห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ตามมันแต่ก็ไม่ต้านมันดูมันแต่ถ้าดูไม่เป็นก็ตามมันคล้อยตามมันได้คือทำตามอำนาจของมันอันนั้นไม่ใช่โกรธก็ไม่ใช่ทำตามความโกรธแต่ว่าดูมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นอยู่ในใจเห็นมันจนกระทั่งรู้ว่ามันไม่ใช่ความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งมันคนละส่วนกันมันไม่ใช่ว่าจิตเป็นผู้โกรธนะต้องทำให้จิตเป็นแค่รู้เป็นผู้รู้อะไรรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นจิตไม่ใช่ผู้โกรธถ้าไม่มีสตินะมันก็เกิดไปจิตกับความโกรธก็รวมกันจนทั้งเกิดเป็นผู้โกรธขึ้นแต่ที่จริง ความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเมื่อมองเมื่อสามารถที่จะเห็นว่ามันคนละส่วนกันความโกรธก็มันก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่สามารถครอบงำใจได้มันก็ไม่มีที่ตั้งมันก็ดับหายไปเมื่อจิตไม่ไปยึดมั่นไม่ไปพัวพันกับมันนั่นนี่ก็เพราะเกิดจากการที่ได้เห็นความโกรธไม่ใช่เอาแต่ตามมันตะพึดตะพือหรือว่ามัวแต่กดข่มมันนี่ในการเจริญวิปัสสนานี่แล้วคือเพื่อที่เราก็ฝึกใจเพื่อเห็นสิ่งต่างๆสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจโดยไม่ตัดสินมันเพราะถ้าตัดสินว่าดีและชั่วดีก็อยากได้ชั่วก็อยากผลักออกไปมันก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งหรือว่ามันก็ไม่ทำให้เกิดการที่จะเห็นอารมณ์เหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมที่มาแล้วก็ไปคือไม่เห็นธรรมชาติของมันอย่างที่มันเป็นการฝึกวิปัสสนาคือการที่เราได้เห็นธรรมชาติของอารมณ์ต่างอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะเห็นหรือว่าอยากจะอย่างที่เราได้ตัดสินมันดูสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินด้วยใจที่เป็นกลางมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่บางคนเห็นแล้วทำใจไม่ได้ว่าทำไมเราเห็นแก่ตัวแบบนี้ทำไมเราเป็นคนที่ขี้ฉาแบบนี้ทำไมเราเป็นคนที่โกรธเกลียดนะเป็นคนโลภแบบนี้ทำไมเราชั่วร้ายแบบนี้อันนี้มันก็เป็นการเรียกว่าไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับกายและใจวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ไม่ยอมรับตัวเองถ้าเกิดมีสิวมีผิวหนังเหี่ยวย่นมีกระยอมรับตัวเองไม่ได้ถึงขั้นเกลียดตัวเองเวลามองที่กระจกแล้วก็เกลียดตัวเองที่มีสิวมีผิวพรรณไม่ผ่องใสหรือว่ามีร่างกายเหี่ยวย่นอันนี้คนแก่ก็จะเป็นแต่บางทีหนุ่มสาวก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคือไม่ยอมตัวเองอย่างที่เป็นส่วนนักปฏิบัติธรรมก็เป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องกายยอมรับได้แต่เรื่องใจยังยอมรับไม่ได้คือเห็นความโกรธเห็นว่าตัวเองยังโกรธเป็นคนมักโกรธเห็นว่าตัวเองขี้ฉาหรือว่าบางทีก็เห็นตัวเองยอมรับตัวเองไม่ได้ที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่พอยอมรับตัวเองไม่ได้ก็เลยเกลียดชังตัวเองพยายามกดข่มอารมณ์เหล่านั้นรวมทั้งกดข่มความทรงจำที่ไม่ดีก็เป็นปัญหาทำอะไรก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าสามารถยอมรับตัวเองได้เห็นตัวอย่างที่เป็นแล้วก็ยอมรับว่ามันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ใจจะพูดว่าเราเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่จะพูดว่าเราเป็นคนแบบนั้นก็ไม่ใช่ต้องพูดว่ามันมีสิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นที่ใจไม่เป็นความกลัวความอิจฉาความหมิ่นแก่ตัวมันเกิดขึ้นที่ใจก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นอย่างนั้นมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้โกรธมีความเกลียดเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นผู้เกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเป็นเราต้องเป็นอย่างนั้นในทางตรงข้ามความดีคือหมายถึงความดีความเมตตาความกรุณา มันความดีเกิดขึ้นที่ใจก็ไม่ได้แปลว่าอย่าไปยึดมั่นถือว่าเราเป็นคนดีพอไปยึดมั่นถือว่าเราเป็นคนดีแล้วก็เกิดปัญหาได้เกิดความหลงตัวลืมตนในทางตรงข้ามมีความมีแก่ตัวความมีฉาวิสยาความคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณพอเกิดขึ้นแล้วก็ไปรู้สึกว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเป็นคนเลวก็เลยรู้สึกเกลียดชังตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้แปลว่าเราเป็นอย่างนั้นมีความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธใช่เห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เป็นผู้โกรธมันก็เกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันการฝึกใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นที่ใจหรือแม้แต่บางทีก็เผลอทำอะไรไปแล้วพูดไปแล้วแต่ก็ยอมรับได้มันได้ทำไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นกันใหม่ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาทิ่มแทงใจยอมรับได้ว่าเราก็ไม่ได้ดีไปเสียหมดคนบางคนติดดีมากก็เลยยอมรับไม่ได้ว่ามีความคิดแบบนี้ที่ใจหรือว่าได้เคยทำอะไรไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันเสียเซลล์เสียเซลล์นี่ก็ติดดีแบบหนึ่งสร้างภาพตัวตนเอาไว้ว่าดีประเสริฐแล้วก็ยึดเอาไว้พอมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับกายวาจาใจก็มันก็ไปกระแทกอัตตาทำลายภาพตัวตนหรือไปกระทบภาพตัวตนหรือทำใจไม่ได้เป็นทุกข์นี่ก็เป็นเพราะติดดีติดภาพตัวตนก็เลยทำให้ยอมรับความจริงไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงแล้วมันก็สามารถที่จะรู้ทันมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะฝึกคุมไม่ให้มันเข้ามามีอำนาจครองใจเราได้เป็นการยอมรับความจริงในตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นหนทางการพัฒนาตนถ้าเราเริ่มต้นจากการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงมันก็จะอาจจะลงเอยด้วยการที่เกลียดตัวเองชิงชังตัวเองหรือไม่ก็ปฏิเสธตัวเองไม่อยากรับตัวเองมันก็ทำให้หรือไปกดข่มสิ่งต่างๆที่มันเห็นว่าไม่ดีก็เลยทำให้มันมีอำนาจกับจิตใจของเรามากขึ้นยิ่งวัยรุ่นยิ่งปฏิเสธยอมรับไม่ได้ว่าที่ตัวเองมีสิวมีกลากก็ยิ่งทำให้มันไอ้สิวไม่เล็กๆมีอำนาจเหนือจิตใจของวัยรุ่นมากขึ้นทำให้กระมันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขามากขึ้นทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยเราไปให้กำลังไปให้อำนาจกับมันเองเพราะความเกลียดชังมันแต่ถ้าเราไม่เกลียดชังมันก็ทำอะไรกับเราไม่ได้มันก็สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาแล้วก็ไปแล้วเราจะไปให้กำลังจะไปให้อำนาจกับมันด้วยความจงเกลียดจงชังหรือปฏิเสธมันแค่ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นมันก็ไม่มีอำนาจแล้วแล้วก็พูดกันเท่านี้กลับมาพร้อมกัน